تلایی اسم تو روش نوشتم، میخوام بیام دستت کنم بیان تو سر نوشتم، تو تا دل از جواهر میخوام برات بیارم که بندازم به گردنت همیشه یادگارم. بیام دستت کنم بیای تو سر نگشتم، تو تا دل از جوانت میخوام برات بیارم که بندازم به گردنت همیشه یادگارم. میخوام بیام دستت کنم بیای تو سر نوشته، تو تا دل از جواهر میخوام برات بیارم که بندازم به گردن همیشه یادگار. بیای تو سر نوشتم، تو تا دل از جواهر میخوام برات بیارم که بندازم به گردنت همیشه یادگارم.